Averea face cu un om de vedere, o de vedere cu oameni care nu știu o tematică, este vorba de tiparul lui românesc, este vorba de cartea veche românească, care ne oferă o identitate aceste plaie. În raport cu mâinile, în raport cu Europa, în raport cu lumea aceasta. Mă rog că sunteți alături de noi, este o facțiune a centrului interdisciplinare Dumitru Stăinoae, al Universității Valahia din Târgoviște. Eu sperăm că amic colaborator, de pastor, se prezint imediat, ne vor oferi câte un material care va fi editat și publicat în revista FAMOS numărul 2, alături de alte materiale deja strânse, puse la punctul de cât pentru acest număr. I-am completat anterior. Am ales această temă din mai multe motive, pentru că pot să spun domnul profesor Adăcetan Bergati, de un cuvânt, cu dânsul a venit și la echipa care este fața dumneavoastră, o echipă demnă în privința acestui subiect pentru cultura românească. Am ales, spuneam, pentru că Dobrița este simbol, nu numai pentru regiunea aceasta, simbol pentru țara românească și Moldova, dar și pentru toată România de astăzi, pentru că aici a fost cel puțin 33 de voievoți care au marcat istoria neamului românesc. Și bineînțeles, cultura românească. Aici au plecat multe elemente de cultură, inclusiv din parul românesc, la care ne vom referi în mod special. Bineînțeles că am avut și vară o temă asemănătoare, să zic identică, dar apoi cu alți lovitori, bună parte, din excepție. Completăm ce a fost în vară, cu noi informații, cu noi date, cu noi elemente, care mă bătresc exaurul unii locale și implicit naționale. Atunci aceste personalități am putut să începem această muncă de câteva săptămâni. Începem astăzi, în această formulă, să reușim câteva elemente care cu prin românești, cum spuneam, acest tipar, care este și cu simbolul său alături. Dar sunt de amănățire de anul, la care noi pot folosim desenului. Mă rog, poate dumneavoastră știți că acolo există și Macel Muzeu și Macel de acolo pot să dezlușească foarte bine că se află parul românesc pentru România de astăzi. Și multe alte, dar nu le-am văzut. Aș prezenta întâi oaspeții. Aveam de gând să avem și mai mult și angrespeții. Am gândit de la domnul Redu că va veni ceva de amfiectare, să mai putează să de la cercetare. Pusul cel două, trei ore de întrebătere, am venit. Niciun fel de problemă, facem în comuna aceasta, sunt lucruri să suntem în echipa aceasta, o parte din membrii centrului sunt alături de noi, probabil că vor mai veni și alții. Dacă nu, dacă nu, rămâne înscris și mulțumesc, v-ați feria peste de față până aici și va fi tipărit acest moment, aceste momente în cadrul special digital, vizual, poate și scris, deja este pe internet, informația a apărut și rămâne în istoria culturii cu acest mic segment de astăzi. Invitați! Domnul profesor, eu la chiar de aceasta să nu se supervine, așa și vorbi, dar asta nu înseamnă că unul are o temă mai importantă decât celălalt. Nici de cum. Domnul profesor Radu, domnul profesor Alexandru, doctorat de Șerhan Bărgati, profesor la Universitatea Valahia și la Universitatea București, cu o istorie lungă, o știu și la altă, este membru Academiei Onde de Știință. Conferențarul este doctor Andres Terezia Eric, funcția acum o spun ceea care e oficială, este și directorul al Odei de Județene Dumbovița, este cadrul Gatti, colegul nostru, este un om de bază, ca și domn profesor Dărgati, cu și mod special mă săpesc la alegerea temelor și la ființarea acestui centru. Și dincolo de aceștia și ceilalți până la 20 ceva de persoane. Însă este și directorul cu plăcii cum de vreți. Nu mai suntem. Asta e. Părintele profesor Profesorul Sfânt Doctor Brașov Dean, Institutul Muzeului Știi Brașovului, conferenția este la Mula Cărgie, la Sfântul, a făcut împreună facultatea și altele. Este și o vizită cunoștință, adicat în mod special în anii aceia 9, după 9, deci cu muzeul acela mic, dar foarte important pentru istoria poporului român. Este conferenția acolo, este și cu funcții administrative la nivel județean și un consilier personal al actului Laurențiu Strezeu. Domnul director general, Florin Rodaru, este directorul Colegii Municipale București, cea mai vădită din România noastră. M-a ajutat foarte mult, pentru că mi-a pus și colegul de pe să fie privată. Multe întrebările, foarte multe m-a ajutat și teoretic și practic, chiar din distribuirea fărților pe calitate ce vreau să livraie în România și din de România. Acestu a discuții este o linioară pe la cultură, pe la culte, în Guvernul României și fost senator în Senatul România. Asistentul universitar dr. Gianina Ceruș este asistentul universitar la Salele din București, alături de părintele Ceruș, doctor în teologie, cu care am avut anumite întrebări în țară și din București, în avut. Și știu că sunt oameni de bază pentru cultura teologică și cultura în ansamblu în țara aceasta. Părinte profesor rector, profesor dr. Valerian Milan, doctor în istorie și în istoria Bisericii Universale. Toți aceștia vor avea ceva de spus despre tema ridicată, cartea și palul românesc, regulile. Avem aici pe părintele Ștefan, unde este? Vă rog frumos, părinte, vă trebuie să vedeți, dar în deschidere, un cuvânt scurte după aia, așa. Bineînțeles, doamna profesor Pelea Mugean, de la parte, doamna profesor Ideea Tănase, de la teologie, mai vor veni și alții. Cerul Săinoare are 7 departamente cu care lucrează. Ce spărăm? Sfântul în ce mai mult, de la unul la alta, se vor ridica elementele de cultură prin acest centru de cercetare în Costăinoare. Păi, de cap, pentru că sunteți în conducerea a facultății și am vestificit un cuvânt de deschidere scurt de tot și după aceea începe noi conferința noastră. O să punem aici și ciutăria aceasta și de aici se va și vorbi. Sper că nu mi-o dau jos. Păi că nu sunt conferențiar, așa să gândim. Nu conferențiar, dar părintele Rodecan este conducea da, facultății. Sunt prezent aici, dacă vreți, în primul rând, în calitatea mea de membru în cadrul acestui centru de cercetare. Apoi, întrucât ceilalți din conducerea facultății nu au putut să fie de față din multe obiective, în fapt, datoria de a transmite, în primul rând, mesajul de bun venit invitațiilor și succes aceste manifestări din partea Înaltea Sfințitului Mitropolit Nifon. Sper ca și această manifestare, de fapt, noi suntem așa, într-o continuitate, simpozion după simpozion. Ieri am avut o altă manifestare care își propunea oarecum să evidențieze complementaritatea relației dintre știință și religie. Iată, astăzi intrăm în domeniul filologiei, cartea și tiparul românesc în Iorcul Mediu. Noi, la nivel de facultate, am avut o manifestare legată de acest lucru, legată de trilogia macariană, cele trei cărți care au fost reeditate pe sprijinul arhiepiscopiei. Sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră și sper ca simpozionul de astăzi să fie reușit. Este și teologie indicată, și istoria, și biblic, și bineînțeles teologia, că avem de-a face cu multe cărți de rit și de drept bisericesc. Deja dau cuvântul primului conferențiat, domnul profesor Radu Ștefan Bărgati, domnul profesor. Avem aici toate cele, dacă am pus și vreți să rămâneți acolo sau vreți să veniți aici, ar fi poate mai bine, dar o să fie profan de atruziu și toate cele. Și avem și aici, avem și astea puse, sper să stea bine. Domnul profesor Radu Ștefan Bărgati, la conferenția cu o temă anume, care vreți să o suprezinte în anul acesta. Domnule președinte, onorat prezidiu, stimat auditor, îmi revine o misiune deosebit de dificilă în dimineața aceasta, deoarece în prezidiu se află o serie de personalități specializate în istoria tipalului și a cărții veche românești, ceea ce implică, din partea mea, o responsabilitate în plus, mai ales că aici este, sigur că Politeția Supremă îmi impune să amintesc în primul rând numele domnișoarei profesoare Agnesei, specializată prin tema de doctorat în începutul de tiparul din lumea românească, domnul profesor Vasile Olteanu, cunoscut ca specialist în istoria cărții vechi, ca să nu mai vorbesc de celelalte nume ilustre, doamna Picioruș, domnul profesor Florin Rotaru, domnul profesor Gheorghe Anghelescu și așa mai departe. Sigur că problema pe care o abordez începe în secolul al XVII-lea, când în Europa s-a generalizat legea speță. A fost o generalizare firească, deoarece în Europa, în acea perioadă, s-a răspândit în mod eficace știința de carte. Oamenii au ajuns să înțeleagă ceea ce citeau și să aplice legea scrisă, punând cap abuzurilor care erau născute din ignoranță și din posibilitatea de a se manipula mentalitatea, credința prin mărturie orale. Dar mai apare un alt aspect deosebit, acela al evoluției societății, care duce la apariția pe întreg pământul lui Iafet a statelor centralizate și a monarhiilor absolute. Conducătorii acestora cereau în acele condiții să fie impusă o lege unitară, recunoscută, acceptată și ascultată de întreaga lume. Era aplicat principiul, acolo unde este un monar, el își impune legea. În această situație a fost și Țara Românească, unde Matei Basarab, în 1635, aduce o nouă tipografie la mănăstirea din Câmpul Mușe, tipografie care are meritul să ducă la renașterea cărții și a răspândirii cărții tipărite pe pământul țării române. Sigur că în secolul al XVII-lea fusese o întreagă evoluție în acest sens. O evoluție deosebită, deoarece se impunea ca Țara Românească, după frământările din primele decenii ale secolului, să se reintegreze în evoluția sud-estului european, unde România aduseseră umanism. Și în aceste condiții, în anul 1639, domnul Matei Basarab a încredințat misiunea călugărului Oltean Mihail Boxa, ca acesta, să alcătuiască și să tipărească o pravilă cu caracter canonic, pravila de la Govora, cunoscută și sub numele de pravila mică a Ungroblatii sau a țării românești. În aceasta a fost o amalgamare a prevederilor din cărțile dumnezeiești și în oarecare măsură a unor prevederi de drept cutumia. A avut mare răspândire și răsunet în lumea românească și dovadă în acest sens este un singur exemplu, Și anume că în anul 1643, mitropolitul Ghenadie din Alba Iulia a cerut mitropolitului Teofil din Târgovice să-i trimită un număr de pravile mici pentru a putea să le folosească. Din foaia de gardă și din inscripția care există pe ea, rezultă foarte clar că cererea a fost satisfăcută. Dar pravila mică nu a fost suficientă. Imediat, în anul 1645, a fost tipărită o nouă carte și anume Cârja arhierească a lui Iacov din Ianina. A fost tot un cod de legi canonic care a avut o circulație extrem de mare în întreaga lume românească și se pare că a avut cea mai mare circulație și aplicabilitate în jurisprudența din Ungro-Vlachia până la sfârșitul secolului al XVII. În 1646, la Iași, din îndemnul și cu sprijinul lui Vasile Bodelucul, Eustatie Logofătul sau Eustatie Dabija din Brăila a alcătuit și a tipărit carte românească din învățătură. Și acesta a fost tot un cod canonic în care au fost amalgamate o serie de prevederi din cărțile dumnezeiești și din prevederile lui Farinacci, un autor jurist italian la modă în acel moment. Apariția cărții românești de învățătură la Iași a fost un îndemn și un invol pentru curtea de la Târgoviște, care imediat a acționat și a reacționat. Domnul Matei Basarab, la îndemnul Marelui Postenie Constantin Cantacuzino, a reținut în rezidența sa temporară de la Târgoviște doi erudiți greci, Pantelimon Ligaridis și Petrițis, Ignație Petrițis, care în acel moment, din însărcinarea oficiului de propagandă a fidei, călătoreau întâi către Moldova și apoi mai departe către Rusia. Cei doi au fost obligați să organizeze o școală unde trebuiau să și predea scola greca e latina și apoi să alcătuiască și să tipărească primul cod de legi al țării românești, îndreptarea legii. Din titlul cărții rezultă clar că cei care au lucrat la această carte au fost întâi cei doi erudiți greci, Pantelimon Ligaridis și Ignație Petrițis, ajutați de Daniil Andrian Panonianul, un transilvanian deosebit de dotat, care după aceea va ajunge ierarh în Transilvania, și de mitropolitul țării românești, mitropolitul Ștefan, despre care se spune că a lucrat cu greutate. Este firesc să se facă această afirmație, deoarece mitropolitul Ștefan provenea la origină dintre monahii de la mănăstirea Cozia, deci nu era cu școală prea înaltă. A trebuit să depună o strădanie deosebită pentru a colabora la traducerea textelor grecești și slavone în limba română. De aici se trece mai departe și se arată că această carte a fost făcută cu îndemnul și cu cheltuiala mitropolitului Ștefan și apoi cu sprijinul domnului Matei Basarab. Deci, este o acțiune deliberată din partea bisericii pentru crearea acestui cod de legi. Codul terminat în 1652 apare în format in-folio, format mare, cu primele 25 de fire nenumerotate, celelalte 796 de fire fiind numerotate. A fost scris în limba română, dialectul muntean, în alfabet chirilic, fiind scris în două culori, roșu și negru. Litera caligrafiată și arta tiparului au fost datorate caligrafului Teofil Tișevici, care a dat dovadă de calități deosebite, fiecare silă, fiind încadrată cu un chenar lucru în dreptul anumitor zaciate, capitole, și anumitor glave, articole, au fost puse numere și s-au dat unele explicații absolut necesare pentru termeni traduși și pentru explicația și interpretarea unor elemente de text juridic. Această carte are două părți. Prima carte, cuprinzând 417 zaciale, are o serie de prevederi, 417 glave, 417 capitole, are o serie de prevederi tipice pentru jurisprudență. Tocmai de aceea este numită pravila împărătească. Sunt aici articole cu caracter de drept penal, în care sunt îmbinate prevederi de drept civil, de drept canonic și de drept cutumian. Tocmai de aceasta, pe mine, mă îndeamnă, de la început, să afirm că este vorba de un cod general, contrazicând punctul de vedere al bătrânului profesor Lomucinescu, care îl caracteriza ca un cod penal. Această amalgamare poate să aducă un punct de vedere nou, acela că este un cod general, care oarecum a fost sugerată într-o discuție, dar nu în scris, de către Andrei Rădulescu atunci când a pregătit ediția critică a Îndreptării Legii numită și Pravila cea mare a Țării Românești. Izvoarele acestei cărți rezultă din analiza textului și din ceea ce se scrie în prezentare. În primul rând se pornește de la Cartea Românească de Învățături de la Iași, apoi de la Sintagma lui Matei Vlad Stares, apoi de la canonul nomocanonului Mihail, nomocanonului Alexie și răspunsul care se dă de Anastasie. Sunt o serie de elemente deosebite care pledează în primul moment către un drept general și anume existența prezumției de nevinovăție, cum se spune în text, ajutorarea nevinovatului. Ceea ce este rar întâlnit, deoarece aici cel care judecă are dreptul să pledeze pentru nevinovăție și să nu aducă o condamnare înainte de a fi depuse toate probele. Este un element cu totul nou în jurisprudența aplicată până atunci în țările române. Din punctul de vedere al clauzelor penale, aici, sunt o serie de prevederi clare, ca amestecarea de sânge, bătaia, lovirea, crima, sudalma, sodomia, pe urmă, ascultarea de îndemnul la rău, care iese din partea cuiva ce încearcă să provoace rău. Sunt o serie de elemente care arată cum poate un judecător să intervină pentru a pune în prim plan prezumția de nevinovăție. Și anume, trebuie să țină seama de vârstă, de doliu, de mânia omului, dacă era un trec la minte, dacă nu avea stare de nebunie, dacă nu cumva era în stare de veție, dacă nu cumva ascultase de cineva care îl îndemnase să facă rău. Deci, sunt o serie de elemente de lucru. Trebuie să se țină seama în ceea ce privește darea sentinței și de condițiile locului, obiceiurile locului și să nu se caute să fie împovărat omul cu o pedeapsă. Din punctul de vedere al codului civil, sunt o serie de pregătiri deosebite și anume, trebuie să se țină seama de bucat, adică de bunuri, bunurile care au fost încredințate cuiva pentru păstrare. Apoi trebuie să se țină seama de căsătorie cu toate aspectele ei. Trebuie să se țină seama de logodnă, trebuie să se țină seama de moștenire, trebuie să se țină seama de posesie și de proprietate. Foarte important că se face această deosebire în text. Orice om este posesor asupra bucății lui de pământ. Dar în egul mediu există un singur proprietar, Domnul. El are ceea ce se cheamă ius utendi et abutendi asupra pământului. Sunt o serie de lucruri care sunt cu totul deosebite. În această ordine trebuie să se vadă că primele 297 de glave au un caracter de relație între oameni. De la glava 297 înainte, însă, se aplică nomos teoricos, drept asupra pământului, care pune problema relațiilor între oameni și raporturile lor cu pământul, care sunt tipice pentru o societate feudală. În această situație, sigur că nu trebuie exagerat din punctul de vedere al ideologiei marxiste și să se afirme că ar fi vorba de un caracter de clasă al legislației. Nici vorba de așa ceva, este o subordonare a legii la necesitățile societății din acel moment. Partea a doua a cărții este un cod canonic. De fapt, este și intitulat Nomocanonul lui Dumnezeu. Autorul capitolului respectiv din istoria românilor, cea mai recentă, volumul 5, probabil că nu a văzut textul original, deoarece spune că acesta reprezintă o continuare a părții. Nici vorba. Partea întâia este un caracter clar de cod general, a doua parte este un cod canonic, evident, în care sunt amestecate prevederile din cărțile dumnezeiești și o serie de prevederi din normele locale care privesc penitența în cazul în care se încalcă legile bisericești. În ceea ce privește pedepsele aici, țin exact de păcatele celui care a greșit. Și anume, se dă un număr mai mare de fătănii, de zile de post sau, în cazuri deosebite, se interzice accesul păcătosului la biserică, la slujbele bisericești, cerându-i se să stea la intrare în timpul slujbei pentru a fi văzut de toți credincioșii ca un păcătos și să știe că se aruncă oprobiul public asupra. Această parte a doua are și altă structură decât prima parte. Textul nu mai este împărțit în zaciale și în glave, ci numai în capitole mari, în zaciale mari, deosebite, care, la rândul lor, sunt organizate după temele care sunt atacate și discutate. Merită o atenție specială pentru acest text, sumarul cărții, care este alcătuit în mod aparte. Nu se dau firele în ordinea numerotelilor și după conținut. Și aici este un merit al autorilor, deoarece în felul acesta ei fac o deosebire între codul laic și codul civil și este mult mai ușor pentru cel care citește cartea să ajungă la ceea ce îi interesează din punctul de vedere al conținutului. Din punctul de vedere al caracterului și naturii, acest sumar are calitatea de a pune în evidență și unele aspecte legate de cerințele epocii, cerințele bisericii, și anume de lăsarea la sfârșitul lucrării a modelului de alcătuire a unei scrisori, scrisori a unui preot obișnuit, a unui erat, modelul de alcătuire a unui text bisericesc, a unui text domnesc, și să dau și unele indicații de cultură generală asupra celor mai înalți munți, celor mai mari ostroave și așa mai departe. În ceea ce privește această carte, ea aduce o serie de elemente noi din punct de vedere al jurisprudenței, deoarece constituie primul mod general din țările țara României, o circulație deosebită. Se vede această circulație deosebită din faptul prevederile din îndreptarea legii mai clar, mai complexe decât cele din carte românească de învățătură, sunt folosite și în sentințele din Moldova. De aici rezultă și însemnătatea îndreptării legii, care este în circulație în lumea juridică românească, cel puțin până la apariția regulamentelor organice, adică până pe la 1831. Sentințele sunt clare. În ceea ce privește acea demonstrație a lui Andrei Rădulescu, care este irefutat. În ceea ce privește această lege, ea are sentințe care sunt folosite de juriști și după emiterea codurilor din timpul acuzat. Să regăsesc în jurisprudență, aici este vorba de Vasile Boierescu, care face o demonstrație extrem de clară. S-a pus problema originalității acestei lucrări. Au fost o serie de autori care au afirmat ritos că autorii îndreptării legii i-ar fi plagiat pe cei ai cărții românești de învățătură. Ștefan Munginescu a pus pe două coloane cele două texte într-o comparație care arată foarte clar că nu a fost o copie, ci o formă originală de înțelegere și redare a textului juridic. În al doilea rând, pentru această originalitate pledează și limba. Cei care au scris îndreptarea legii au scris-o într-o limbă românească, dialectul muntean, din care se va naște viitoarea limbă literară românească, necopiind orbește limba moldovenească a lui Eustatie Logofă. Lucrarea în felul acesta se impune ca un cod general, primul cod general de legi din istoria literaturii române și din jurisprudența română, care rămâne cu o valoare de neprețuit pentru noi, din păcate neadusă la lumină suficient în zile. Vă mulțumesc.